FC Emmen, gisteravond gedegradeerd uit de Eredivisie. Wie is de echte Egan Bernal en El Siert over Atleti Madrid? Maar nu eerst het NOS Nieuws met Irma Chamante, Renate Kok. Een flink deel van de Nederlanders verwacht zich minder aan de coronaregels te houden na vaccinatie, blijkt uit onderzoek van het RIVM in samenwerking met de GGD's. Ruim een derde van de ondervraagden geeft bijvoorbeeld aan de anderhalve meter maatregel minder goed te gaan naleven. Het RIVM adviseert mensen om zich ook na een coronaprik aan de maatregelen te houden. Informateur Hamer praat vanmiddag tegelijk met VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag. De kans is groot dat hun partijen in een nieuw kabinet komen. Ze zijn met afstand de grootste in de Tweede Kamer. De rechters in de zaak rond de Brabantse drugshandelaar Martin R. roepen op tot bezinning. Vanochtend verliet R. boos de rechtszaal, net als een advocaat en een aantal andere verdachten en hun advocaten, omdat de rechter partijdig zou zijn. De rechters besloten daarop de zaak te onderbreken en dinsdag weer verder te gaan. De zaak draait om de smokkel van cocaïne in een lading uitgeholde boomstammen in 2018. Een wetenschapsorganisatie NWO laat voor bijna 4 miljoen euro software ontwikkelen om het enorme VOC-archief toegankelijk te maken. Een computer moet de 25 miljoen pagina's aan oud-Hollandse handschriften en teksten gaan ontcijferen, waarna die documenten makkelijker te doorzoeken zijn. De software moet over 5 jaar klaar zijn. Dankjewel, Renate Kok. Dan gaan we naar de situatie op de weg met de immer charmante Erwin de Hart. In de kustgebieden en op het IJsselmeer komen zware windstoten voor. De A7 Den Oever-Heerenveen, de afsluitdijk, is nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing aan de brug bij de Stevinsluizen. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Daar omrijden kan via Flevoland helemaal, via de A6. Of via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Weet wel dat er op de dijk Enkhuizen-Lelystad de vertraging in de file een twintigtal minuten is. A7 Heerenveen richting Groningen is nog steeds dicht door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Drachten. Omrijden kan via Leeuwarden. Richting Heerenveen kan het verkeer op de A7 langs de rijbaan rijden. Eerst even een kleine ode aan FC Emmen. Want ze kwamen uit Drenthe, uit het land van hunebedden en plaggenhutten. En we hadden ze zo lief. En nu zijn ze gedegradeerd. Gisteravond verloren ze na een bloedstollende penaltyserie van de Noad-Advendo-combinatie uit Breda. En daarmee kwam een eind aan een van de meest wonderbaarlijke wederopstandingen ooit in het Nederlandse voetbal. In de lente begon Emmen opeens te winnen, om daar niet meer mee op te houden. Tot gisteravond. Het ergste was nog wel dat ze na afloop werden geprovoceerd door Ancon Jansen. De man die jarenlang voor Emmen speelde en ze ooit hoogst persoonlijk naar de Eredivisie schoot. Diezelfde Ancon Jansen, die er tegenwoordig trouwens uitziet als de man die Ancon Jansen heeft opgegeten, die vond het nu nodig om de Emmer-fans te provoceren. Zijn hoofd werd nog net niet onder een tractor gelegd, maar dat scheelde niet veel. En ik snapte het ook nog wel. Want Emmen leed gisteren pijn. En niet zo'n beetje ook. En voor wie pijn leidt, moet je een beetje lief zijn. En daarom, dag Dick Lukien, misschien wel de aardigste trainer in de Eredivisie. Dag droge worst. Dag rood-wit, rood-wit aan de bal. Dag dildo's van de sponsor. Dag vogels, dag bloemen, dag kinderen. Dag FC Emmen. Dit is Bureau Sport. Elke week rijden twee heren in een retro sportwagen langs strafveldjes, schaatstempels en kaatsbanen. Om precies te weten wie en wat er speelt. Wie verdient er goud? Welke prestaties moeten beter? En wat was de grootste klapper? Op vrijdag, even na 2:30, doen ze er verslag van. Hier zijn Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, heel hartelijk goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Bureau Sport. Vandaag alweer 21 mei, de dag waarop in 1997 voetbalclub Schalke 04 de UEFA Cup won. Ja, weet ik nog. Ja, helaas is de aftakeling behoorlijk ingezet en speelt de club volgend seizoen op het tweede niveau. Iemand die alles weet over snel aftakelen zit naast me, de inmiddels 44-jarige Erik Dijkstra. Goedemiddag. Weet je wat dat betekent, Frank? Over hoe de mensen over mij denken? Nou? Dat de mensen straks niet meer doorhebben hoe aardig ik eigenlijk ben. Ja. Besef je dat eigenlijk wel? Maar goed, mijn humeur is niet kapot te krijgen, want we gaan straks bellen met commentator Siert de Vos over het naderende kampioenschap van zijn Atletico Madrid. In de voorwagen trekken we vertrekkend Willem II-icoon Jordens Peters is even flink aan zijn oren. En we bellen met een ploeggenoot van de drager van de roze trui in de Ronde van Italië, Egan Bernal. En we horen wat inside informatie over deze kleine Colombiaan. En we proberen de Emmenaren een klein beetje te steunen in deze moeilijke tijden. Gisteren verloor een club en vandaag spraken ze met Bureau Sport. Allemaal hartstikke mooi, zou Fobber de Haan zeggen. En dan zou het zomaar ook kunnen dat we Deo Volente geen tijd meer overhouden voor de achterlijk slechte mystery guest. Maar je weet het nooit. Hoe dan ook, tot de klok van 2 is dit Radio Bureau Sport. Maar zoals altijd even een kort overzicht van de leukste fragmenten in de sportmedia van de afgelopen week. Gisteren streden Emmen en NAC tegen elkaar in de na-competitie. En toen NAC-trainer Maurie Stijn van tevoren werd gevraagd of er druk er bij NAC op stond, werden de verhoudingen meteen behoorlijk op scherp gezet. Nou ja, ik denk dat, dat NAC in alle opzichten een veel grotere club is als Emmen. Dus in dat opzicht denk ik dat wij met alle respect voor Emmen veel meer eredivisie waardig zijn. En, dus bij ons zit de druk er zeker op. Die zit er altijd op bij ons, omdat wij in alles een eredivisieclub zijn. Ja, weet je wat nou zo gek is? Je weet altijd, als iemand de zin begint, hè, met de woorden met alle respect, dan komt er altijd iets onaardigs. Ja. En ik vind Maurie Stijn een uitstekende trainer, maar dit was eigenlijk best wel onaardig. Zeker. Maar goed, de winnaar heeft altijd gelijk. Over grote monden gesproken, Serdar Gözeboyuk. Ja, de scheidsrechter had afgelopen weekend een behoorlijk kritisch interview in het Algemeen Dagblad. Hij zei daar dat hij vond dat de KNVB altijd veel en te eerlijk verdeeld. Hè? Dus alles werd te eerlijk verdeeld. Waardoor hij dus minder wedstrijden mocht fluiten dan hij eigenlijk verdiende. Ja, het is altijd haat en nijd bij die scheidsrechters. En dit nieuwtje, moet je horen, van Hugo Borst, gooide nog wat extra olie op het vuur. Hij zou de finale, Feyenoord-Utrecht, zou hij fluiten. Hij is daarvan afgehaald. Zijn grensrechters doen die wedstrijd wel naar verluid. Maar hij mag niet. Hij wordt eigenlijk gestraft voor het feit dat hij brutaal is. Ja, nou hadden we laatst nog scheidsrechter Björn Kuipers, die tegen Voetbal Vedette fuck you zei. En nu weer een brutale scheids. En Bas Nijhuis met al dat gel in zijn haar. Eigenlijk lijkt onze scheidsrechterkorps een beetje op een beetje pubers. Ja, nou ja, nou je toch over pubers hebt, ik moest gisteren ook nog aan jou denken. Aan mij? Ja. Wat aardig. Ja, nou ja, die is helemaal niet zo heel aardig. Want ik zat namelijk de Giro te kijken. En commentaar doen bij de etappes, dat is echt, dat is een vak, hè. Ja. 5 uur lang moet je volpraten. Zeker. Mannen van Eurosport, die kwamen uit bij een onderwerp dat jou, Frank Evenblij, heel erg aanspreekt. En het blijkt zelfs heel diep verborgen in Karsten Kloon, huist een kleine Frank Evenblij. Marissa Zocchi deed mee aan dat programma. En ze won maar liefst 2,5 miljoen lire. Ja, en dan denk ik eigenlijk, wat was de koers van die lire in die tijd? Ik wist dat je die vraag zou stellen. Ik heb het niet opgezocht. Nou ja, maar het foutje van mij. Volgens mij is 2,5 miljoen lire, dat is ooit wel eens maar 5 euro waard geweest of zo. Ja, het was toen 4.000 euro of 4.000 dollar waard in 1959. 4.000 Amerikaanse dollars. Nou, dat is een klein getal, ja. Dat is een klein getal. Ja. Zoals de Kroon en Frank even. Die raken niet onder de indruk van een klein getal. Nee, geld.nl. 2,5 miljoen lire. Ja, wat is dat? Dat is helemaal niks, Frank. Geld.nl. Houd toch op. De sfeer is hier inmiddels gedaald tot onder het nulpunt. Maar killer dan in de gezellige Radio 1-podcast De Kopgroep, met onder andere Mart Smeets, kan het niet worden. Presentator Marijn Landsbergen vertelt wie zijn grote favoriet is in de Giro. Dus ik ben voor Yates, voor deze etappe en voor de hele ronde. Nou, leuk voor je. Nee, succes. Ja, dat... ja, hoe vind je dat? Ja. Iemand vertelt wat en dan wordt het gewoon die stilte ook, die valt. Ja, nou, leuk. Leuk voor je. Ja. Voor wie ben jij deze Giro? Ja, voor Evenepoel. Voor Evenepoel. Nou, leuk voor je. Ja. Heb je ook wat. Nou, we blijven nog even hangen in deze sfeer. Want clubicoon Jordens Peters van Willem II maakte deze week bekend te stoppen met voetballen. Alle reden om eens keihard tegen de schenen te trappen in onze niets en niemand ontziende Voorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de Verhoorwagen. Spreken wij met de heer Peters, de heer Jordens Peters, aanvoerder van Willem II. De enige echte. Ja, u stopt ermee na 9 seizoenen bij de Tricolores. Waarom laat u het Ajax van het Zuiden, rare bijnaam eigenlijk, waarom laat u die club in de steek? Ik laat ze niet in de steek. Alleen de knieën die hebben mij aangegeven. Die kunnen tegenwoordig praten tegen mij. En die hebben gezegd, Jordens, wil je ons alsjeblieft rust gaan gunnen? Want we hebben het maximale eruit gehaald. Oké, zijn er ook nog meer lichaamsdelen die tegen u praten, meneer Peters? Nee. Praat u zelf wel eens tegen bepaalde lichaamsdelen? Dat wel, maar ik heb met mijn knieën een hele speciale band opgebouwd de laatste 2,5 jaar. Ja. Het is allemaal leuk en aardig dat u het fysiek zwaar heeft, meneer Peters. Maar u heeft 20 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Arjen Robben speelde er 7 en die gaat gewoon door. Nee, dat klopt. Alleen Arjen Robben heeft misschien iets meer kwaliteit om op een paar procentjes minder toch nog van waarde te zijn in de Eredivisie. En ik denk dat ik wel voor de volle 100% moet zijn. Of bent u misschien bang voor weer zo'n seizoen in de kelder van de Eredivisie? Kunt u dat mentaal niet aan? Nou, ik kan je wel zeggen dat dit seizoen ontzettend veel energie vergt. Maar ik heb er heel veel vertrouwen in dat dit seizoen een hele goede waarschuwing is geweest voor de club. om volgend seizoen een beter seizoen van te maken. Ja, of bent u een cijferfetischist? U heeft namelijk nu precies 250 wedstrijden gespeeld voor Willem II. Nee, dat klopt. Ja, ik hou wel van afronden, moet ik zeggen. En ik heb het nooit bijgehouden, maar toen ik hoorde dat PSV thuis de 249ste was, dacht ik, het zal me toch niet gebeuren dat ik op 249 ga eindigen. Dus dat heb ik de trainers ook een aantal keer ingeprent. En die hebben toch nog, ik hoorde gisteren, 26,5 seconden gegeven. Ja, zonder één balcontact. Ja, dat klopt. Maar dat is ook de enige foutloze wedstrijd van de 250. Dus ik ben er wel trots op. Maar het heeft effect gehad, want jullie zijn behouden gebleven voor de Eredivisie. Mede dankzij u, meneer Peters. Absoluut. En Frank, hè? Ja, mijn eeuwige sport. Toch even, wat heeft Frank Evenblij daar in vredesnaam aan bijgedragen? Nou, ik kreeg voor het appjes, niet van Frank zelf, maar kunnen wij iets betekenen? Ook namens Frank Evenblij, om jullie toch het laatste zetje te geven. Zeg ik, nou, het meeste wat Frank kan betekenen is gewoon rustig achterover gaan zitten en dan doen wij de rest wel. Nou, en dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan. Een rol die Frank Evenblij uitstekend past. Maar ik ben er wel gelukkig mee. Meneer Peters, we danken u voor uw tijd en uw openhartigheid. En we zullen u nooit, maar dan ook nooit vergeten. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. We gaan naar Spanje, want de Spaanse kampioenstrijd die blijft ongemeen spannend. Barcelona is natuurlijk afgehaakt, maar zowel Real als Atletico Madrid doen nog mee om de titel. Ja, dit weekend, zaterdag om 6:00, spelen allebei de clubs en weten we wie dit seizoen La Liga wint. Ja, en één man die ongetwijfeld zal juichen voor Atleti, dat is Ziggo Sportcommentator Siert de Vos, El Siert, de La Liga-kenner van Nederland. Want Atletico, dat is toch een beetje heel erg veel, zijn club. Ja, reden genoeg om de drager van de fantastische bijnaam beschermen. Siert de Vos weer eens te bellen. Ja, Siert, mogen we je alvast voorzichtig feliciteren met het landskampioenschap van jouw clubpie? Nou, nee. Want een kat in het nauw maakt rare sprongen. En een kat in het nauw in dit geval is Real Valladolid. Ja, daar moeten ze nog tegen. Ja. Hey, maar Siert, leg even uit. Waarom ben jij nou eigenlijk fan geworden van Atletico Madrid? Nou, dat was zo. De NOS had altijd de gewoonte om een jaar voor de Olympische Spelen gingen ze altijd kijken naar dat land waar de Spelen het jaar daarna zouden worden georganiseerd. Dat ben ik in 1991 gaan doen in Spanje samen met Mart Smeets. Ah. En Mart Smeets had natuurlijk de eerste keuze. En ik ben zomaar naar een wedstrijd in Madrid gegaan. Atletico tegen, ik geloof, Rayo Vallecano. Dat imposante stadion. Dat was het natuurlijk niet. Het roken naar pis en overal zaten betonscheuren. Maar het was zo'n prachtig... Midden in de stad, hè? Ja. Als je daar zat, dan zat je dus naast je een familie. En rechts naast je een familie. En achter je een familie. En voor je een familie. En als je dan een week daarna weer kwam, dan zeiden ze... Hey, bent u er weer? Wat leuk dat u er bent. Ah. En dan krijg je nootjes van ze. En, echt een prachtig stadion. Hey, en men ziet een echte fan, die zit nu al natuurlijk gigantische spanning. Hè? Die eet slecht, die droomt van het kampioenschap. En dat het dan toch nog mis kan gaan. Wat kan jij al afvinken? Nou, ik kan genieten van de trainingen. Ik kijk elke dag... via streams kijk naar de trainingen van Simeone. En je ziet na die wonderlijke ontsnapping afgelopen zondag zie je op maandag de ontspanning. En op dinsdag is er nog hard lachen op de training. En vervolgens wordt het toch wat stiller en wat serieuzer allemaal. En leeft men toe naar de wedstrijd van het kampioenschap morgen. Ja. Overigens, in Spanje... gaan er verhalen. En vorige week hadden wij dat, geloof ik, voor het eerst in de publiciteit in Nederland. Hè, dat Fortuna Sittard door Emmen werd aangemoedigd om van Willem II te winnen. Ja, aanmoedigingspremie. Precies. Maar in Spanje is dat Amaños, dat koffertjes, in Spanje is dat heel erg normaal. Maar als ze nou kampioen worden, laten we daar gewoon van uitgaan, zie je. Dat is niks aan de hand. Ze winnen gewoon met 1 of 2-0. Suárez die frummelt er een paar in. Wat doe jij dan? Ga je dan in een fontein duiken of zo? Ja, helaas, het is heel vreemd. Het was vorig jaar ook al zo, toen Real kampioen werd. Dat je er niet bij bent. Hè? Dat je in de studio verslag moet doen van een kampioenswedstrijd. Ja. En dat je na afloop, zeker als het je eigen club is, dat je niet mee kan vieren. Niet lekker in een restaurantje Iberico gamon eten, maar gewoon naar een pandje in Hilversum. Kroket, twee kaasvlees. Nee, dat doen we beter. Maar het is wel een drama natuurlijk. Maar weet je wat ik ook hoop? Ik hoop dat jij dan misschien nog heel even... Misschien kun je nu een hele kleine amuse daarvan geven. Wij zouden zo graag heel even een paar regeltjes horen van het clublied van Atletico Madrid. Jonge voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón. Ja, en, ja mooi. We hebben een prachtig clublied, alleen we verwijzen steeds naar het stadion waar we niet meer spelen. Nee, dat is eigenlijk ook prachtig. Ja, ja, dat is wel heel mooi. Nou, Siert, we wensen je alle succes van de wereld en veel plezier vooral. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, dankjewel. Ja, van Spanje is het een kleine stap naar Italië. De Giro raast nog steeds door het Italiaanse binnenland. Evenepoel verloor deze week tijd. Yates viel behoorlijk tegen. En de klassementsman van Jumbo-Visma liet zich gisteren pas voor het eerste keer een beetje zien. Maar één man steekt er met kop en schouders bovenuit. Egan Arely Bernal Gomez, beter bekend als Egan Bernal. De kleine Colombiaan die rijdt al een hele week rond in een roze trui als een Romeinse keizer. Ja, maar wat weten we eigenlijk van hem? Behalve dat hij de jongste naoorlogse winnaar van de Tour de France is. We weten bijna niks van die man. Tijd om daar verandering in te brengen. Want hoe drinkt Egan Bernal zijn koffie? Met of zonder creamer? Heeft hij een ochtendhumeur? Hoe ligt hij in de groep? Wie is zijn favoriete wielrenner alle tijden? Ja, wie kun je dat beter vragen dan zijn teamgenoot bij Team Ineos, Dylan van Baarle. Die vandaag trouwens jarig is. Dylan, hyperdepiep hoera. De Vrolijke Bureau Sport verjaardagskaart komt jouw kant op. Kijk, dank jullie wel, dank jullie wel. Ja, hoe oud ben je geworden, Dylan? 29. Nee, en heb je al een cadeautje gehad voor je verjaardag? Nog niet, maar als het goed is, krijgen we vanavond taart. Oh, dat is altijd mooi meegenomen. Ja, want ik ben nog op Tenerife. Dus, oh, je zit nog op training, natuurlijk op hoogstage. Ja. Ja. Nou ja, taart, dus, en heb je al een bericht gehad van Egan Bernal? Nog niet. Ik denk dat hij druk bezig is op dit moment. Okay. Ja. Nou ja, ik kan wel even een berichtje sturen. Hè? Ja, de man zit in de Ronde van Italië. Ja. Ja, leuk dat we jou daarover kunnen bellen, Dylan. Want wij kennen Bernal natuurlijk. Hè. Hij won verrassend toch 2 jaar geleden de Tour de France. Hè. De jongste tourwinnaar sinds zeer, zeer lange tijd. Nu in het roze. Terug van weg geweest. Lang geblesseerd geweest. Zeer de simpele vraag. Wat is het voor een jongen, Egan Bernal? Ja, het is een vrij rustige jongen. Hij is heel erg gehecht aan zijn familie. Dus toen hij de Tour won ook, toen was eigenlijk heel zijn familie was over. En ja, dat betekent heel veel voor hem. Dus ja, hij is wel echt een familieman. Okay. En dat kon je toen wel goed zien, zeg maar. Ja, maar heel rustig, zeg je. Maar als ik jou nou vraag, noem jij eens 3 leuke eigenaardigen. Die niemand weet. Die niemand weet. Hij houdt van arepas. In de ochtend. Arepas? Wat zijn arepas? Ja, dat is een of andere Zuid-Amerikaans broodachtig iets met volgens mij kaas erin of zo. Ik heb het wel eens gegeten, maar ja, dat arepas. Arepas. Dus als Bernal geen arepas eet, dan Dan wordt het niks. Nee. Arepas. En nog meer? Wat weet je nog meer, Dylan? Hij is vaak te laat. Oh ja? Dan 5 minuutjes, 10 minuutjes. Maar dat zijn de meeste Zuid-Amerikanen en Spanjaarden wel. Hoor. Oh ja? Dus, ik dacht dat de wielrenners houden daar niet van, toch? Weet je wel, het is gewoon 9 uur trainen. Nederlandse wielrenners houden daar niet van. Maar ik merk binnen de ploeg dat het... Dat ik wel vaak de enigste ben die dan om 8:55 dan al klaar staat. En de rest komt er net aan. Oké. Okay. Ja. Maar ja, jij komt toch ook uit Den Haag in de omgeving? Je Haagse kwartiertje zit er bij jou niet in? Ik heb liever 5 minuten te vroeg dan 5 minuten te laat. Ja, duidelijk. Maar nog even terug naar Bernal. Ja. Wat voor muziek? Draait hij veel muziek wel eens in de bus? Doet hij dat wel eens bijvoorbeeld? Hij draait zelf niet. Hij is niet de DJ, maar als hij bijvoorbeeld op het feestje na de tour, dan wordt er wel veel reggaeton gedraaid. Ja. Reggaeton, dat is een beetje zo'n soort van opgefokte reggae-variant die heel populair is in Zuid-Amerika, volgens mij. Toch of niet, Dylan? Ja, volgens mij wel inderdaad. Dat is een beetje die... wat is het voor muziek? Ja. Misschien moet hij er straks even een plaatje draaien. Ja, we gaan het even opzoeken. Hey, Bernal, die moest erg huilen toen hij die etappe heeft gewonnen in de Giro. Snapte jij dat hij zo emotioneel was? Ja, kijk, vorig jaar is het natuurlijk niet gegaan zoals die had gehoopt. En door die rugblessure heeft hij veel werk eraan moeten doen. En waarschijnlijk veel moeten opofferen. Dus ja, dan, dan ja, dan is het wel een soort van opluchting dat je het zeg maar nog een soort van kan. Ja. Tenminste, dat kan ik me voorstellen als ik in zijn schoenen zou staan. Ja, hij werd natuurlijk nadat hij de Tour won... Als de volgende 7 toerwinnaars opgeschreven. Ja, dus, dat dachten wij wel met z'n allen. Ja, hij is natuurlijk een grote volksheld nu in Colombia. Hey, simpele vraag nog tot slot, Dylan. Gaat hij de Giro winnen of niet, die Bernal? Nou ja, het ziet er wel in ieder geval heel goed uit. Hij heeft die rit met die gravel heeft hij wel laten zien dat hij, denk ik, de beste is. Maar ja, de Milaan is nog ver. Zullen we maar zeggen. Ja, dat is ook weer waar. Dat is nog ver. Ja, nee, maar ja, er kan nog een hoop gebeuren. Maar het ziet er in ieder geval heel goed uit. En ik heb er wel vertrouwen in, zoals ik hem nu bezig zie, dat hij in ieder geval ver kan komen. Oké, okay. Nou, we blijven het volgen. Dankjewel en nog een fijne verjaardag. Dylan van Baarle. Ja, Erik Dijkstra, ik heb eerlijk gezegd de twee nog een beetje in mijn handen staan van die wedstrijd van gisteren. Emmen NAC. Ja, ik dacht al, je raakte heel even die duistere scheten de hele tijd. Maar het was een spannende wedstrijd. Hey. En Emmen, na alle complimenten ten spijt, die vliegen er gewoon uit. Ja, na afloop veel tranen op de tribune. Zelfs supporters die het veld op dreigen te komen om Anko Jansen een lesje te leren. De voetbal die in de winterstop van een voetballer die van de winterstop van Emmen naar NAC verkaste natuurlijk. Ja, alles zat erin. Maar die spanning in Emmen, die was ook thuis bij ons op de bank voelbaar. En ik vind ook, laten we die mensen in Emmen ook een dag na dit debakel even een hart onder de riem steken. Uitstekend plan. Ik heb hier nog wat nummers van Daan. Dat is die man die Emmen probeerde te redden met de actie Elke Drenthe Cent. En Romy van de supportersvereniging. Goedemiddag. Zo, jij klinkt nog best vrolijk, maar ik wilde eigenlijk zeggen gecondoleerd. Ja, dankjewel. Nou, zo vrolijk ben ik niet helaas, Frank. Nee, god, dan een magie. Hey, hoe was de sfeer gisteravond? Ja, dat was drama. Ja, ja. Tot Anko Jansen besloot om naar het hek te lopen om mensen te gaan promoveren, was het nog wel... Ja, iedereen was verslagen, maar natuurlijk... Dat begrijp je natuurlijk wel. Maar waarom deed hij dat? Heb je daar enig idee van? Ik bedoel, die heeft toch met jaren met veel plezier voor FC Emmen gespeeld? Ja, ik heb geen idee. Maar ik begreep wel van een interview van hem aan Voetbalzoon dat hij geprovoceerd werd vanaf de kant tijdens het wanglopen. Misschien dat wat... Ja, getriggerd ik heeft. Ik weet het niet. Ik heb heel hard gehuild, ja. Ja? Ja. Ja. Het is ook wel een soort van onverwacht, toch? Ik bedoel, die wedstrijd tegen VVV, laatste wedstrijd van de competitie, werd 4-0 gewonnen. Balen, omdat de tegenstander, of omdat Willem II natuurlijk won. Nou, dan denk je, oké, prima, maar in die play-offs dan trekken we het wel recht. En dan speel je één wedstrijd, dan lig je er gewoon uit. Ja, we hadden het allemaal ook al over zondag. We zouden gisteren, dat moest er nog even gebeuren. Ja. En de supporters hadden het allemaal over, we zien elkaar zondag. En, daar gaat het eigenlijk al mis, ja. Heb je een traantje gelaten? Ja, ik wel. Ja. Ja. Ik heb eventjes 10 minuten op de tribune nog voor me uit zitten staren. Ja. En na de wedstrijd, toen ik naar buiten liep, kwam ik de stadionspeaker van Emmen tegen. Vol in zijn mooie strakke pak. En hebben we samen nog even een traantje gelaten bij de poort. Ach. Nou, en toen hebben we gezegd tot volgend seizoen. Stond jij gisteren trouwens wel te vechten met Anko Jansen? Of bleef je huilen? Nee, ik heb daar niet lopen vechten. Maar in mijn hoofd heb ik wel een klein beetje gevochten met Anko. Maar als hij nou bij jou bij de horeca staat ineens en hij zegt ik wil een lekker broodje worst. Geen broodje worst voor jou. Dan mag hij een ander hokje opzoeken. Heel goed. Ja, het is sport, maar het is wel pijnlijk. Goh, ik had er toch wel moeite mee hoor. Heel pijnlijk, heel pijnlijk. Ja, nou, ik ben... En dat is dan ook een steun dat zelfs jullie daar in Hilversum de moeite mee hebben. Emma had gewoon heeft zich geweldig gemanifesteerd natuurlijk. Hè. En wij vonden dat ook hartstikke leuk. We zijn ook naar wedstrijden geweest. Ik vond het gewoon een geweldige club. Het is een verlies voor de Eredivisie, vind ik echt. Nou, dat is ook zo. Dat is zo. Nou, sterkte daarmee dan vandaag. Bedankt mannen. En jullie succes met je uitzending. Ja, dankjewel. En tot weerzien. Ja, dat wou ik net zeggen. Ik hoop dat we elkaar nog een keer zien in Oude Middijk. Nou ja, goed. Ik ben gewoon heel teleurgesteld dat het niet gelukt is. Maar alsnog trots op onze mannen. Dat is ook Emmen. Ja. Romy, ontzettend veel sterkte. En dank je wel in ieder geval. En wellicht tot een... we'll meet again. We'll meet again in de Eredivisie. Ja, helaas, er is nog een klein stukje tijd over. Nog net genoeg voor de mystery guest. Het concept is duidelijk. Wie hebben we aan de lijn uit de internationale sportwereld? Mystery guest, bent u er klaar voor? Ja, ogenblikje, Erik. Ik ben dit niet zo gewoon, hè. Kom maar, jongen. Ga maar zitten. Zo, je handjes hier. Ja, komt dit überhaupt wel uit? Wat bent u eigenlijk aan het doen? Bent u een luier aan het verschonen? Nee. Daar ben ik niet zo goed in, helaas. Nee. Hier met je voetje erop. Hier met je voetje. Zomaar Erik, wat wilde u vragen? Ja, nou, ik moet er toch achter proberen te komen wie u bent. Wordt er dit weekend nog gesport? Ja, regen maar. Ik denk eerlijk gezegd dat ondanks dat je niet de beste papieren hebt alsnog kan winnen. Het is per slot van rekening in de achtertuin. De achtertuin. Ik heb echt werkelijk geen enkel idee waar we het over voetbal, achtertuin. Misschien een wedstrijd in de play-offs om Europees voetbal? Nee. Maar ik ga ook niet zelf, althans. Ik ben wel weer een beetje actief, maar niet op dat niveau. Daar ben ik inmiddels echt te oud voor. Oké, te oud voor mij. Ik hoor toch een klein babytje. Dus zo heel oud bent u blijkbaar ook nog niet. Nou, toch wel. Maar sorry, ik ben heel even wezig. Even een klein momentje. Nou, kom op, met de voet hierop en dan nou gewoon knallen. Hierop, hup nou. Gas erop. Mag ik vragen hoe oud die baby eigenlijk is? Ja, dat mag. Ja, nou, hoe oud is die baby? Nee, ja, je zegt, mag ik vragen hoe oud jouw baby is? Ja, en, Jezus, hoe oud is die baby? 1 jaar oud, maar het is echt een talentje. Hij weet zit alleen... Die baby zit in de auto, waar gaat dit over? Baby van bandenmanagement, weet hij nog niks van. Nee, maar wat is dit nou voor flauwekul? Maar Frank, eerst even blij. Dat rare Limburgse accent in die achtertuin en een kind in de kart. Zit jij nou Jos Verstappen te imiteren? Dat vind ik echt knap, want die hints waren helemaal... Ze ach, houd toch op, want die lijkt wel een dronken Maxime Vragen. Die kan me er heel leuks naar doen. Ik vond hem wel goed. BNN Vara. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Vanavond van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik heb een flink kapitaal opgebouwd. Hoe kan ik dat behouden en zelfs laten groeien? Juist nu met negatieve rente, aandelenrisico's, vastgoedgedoe. Mogelijk.nl. Investeren in een zakelijke hypotheek. Met onroerend goed als onderpand en 5% rendement. Veilig, makkelijk, zeker. Mogelijk.nl. De voordeligste scootmobielverzekering vanaf 3 euro per maand. Scootmobielhulpdienst.nl. Investeren met het eerste recht van hypotheek als zekerheid. Kijk op mogelijk.nl. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromate. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromate.com. Door corona is de behoefte aan contact groter dan ooit. Daarom mag jij nu 1 week gratis kennis maken met de datingsite voor hoger opgeleiden. e-matching.nl. Durf jij het aan? Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromate. Kijk op euromate.com. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De Seat Tarraco. Stijlvol, krachtig, sportief. Een machtige SUV met genoeg ruimte voor de hele familie. Zodat je je de king of the road voelt. Met een 9,2-inch touchscreen. En hun middagdutje op de achterbank niet verstoord met Predictive Adaptive Cruise Control. Have it all. En rijd de Seat Tarraco al vanaf €37.490. En voordeel oplopend tot €5.000. De Seat Tarraco. Alleen voor jou en je familie. Kijk op seat.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. When you're feeling alright, everything goes uptight. Try to sing a song that goes ding, ding-a-dong. Zing mee, swing mee. Ga ook dit jaar weer helemaal op in het Eurovisie Songfestival met NPO. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. 2 uur.